Oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Kierunki polityki zagranicznej Polski na ten rok oceniali politycy w audycji Śniadanie w Trójce. Stały się symbolem wojny na Ukrainie, kolejne Bayraktary trafiły do polskiej armii. Najstarszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych zapowiada walkę o kolejną kadencję. O przełomowym momencie w historii, w jakim znalazła się Polska w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, mówił podczas swojego exposé w Sejmie minister spraw zagranicznych. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił na antenie Trójki, że wystąpienie szefa polskiej dyplomacji było rzetelne i solidne. Z punktu widzenia interesów Polski, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Polaków. To jest najistotniejsza rzecz, która dzisiaj Polaków interesuje. Jasno pokazane priorytety. NATO, Stany Zjednoczone gwarantują naszego bezpieczeństwa, za tym idące decyzje. To, co my robimy na przestrzeni ostatnich lat, służy bezpieczeństwu. Kwestia Unii Europejskiej, to jest kwestia sporu. Tak. Francja i Niemcy chcą zrobić superpaństwo. My się temu sprzeciwiamy. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że minister Zbigniew Rau poruszył wątek zbliżenia Polski i Ukrainy po inwazji Rosji. Ukraina prędzej czy później powinna się znaleźć w strukturach świata zachodu, w Unii Europejskiej i w NATO i my powinniśmy być głównym adwokatem tej sprawy w świecie. I o tym mówił minister Rau i to powinno nas jeszcze bardziej do siebie zbliżyć i to powinno zbudować wspólny potencjał polityczny o charakterze podmiotowym w polityce zarówno europejskiej, jak i globalnej, który powinniśmy próbować budować razem. Do wątku Ukrainy i Rosji odniósł się także polityk lewicy Maciej Gdula. Stwierdził, że minister Rau zaskoczył go podejściem do Rosji. Minister Rau powiedział, że rozróżnia między tą Rosją, która jest, Rosją Putina, a Rosją, która by mogła być, Rosją Sacharowa, Politkowskiej i Memoriału. Nie musiał tego mówić, a to był dobry gest, który pokazuje, że dla Rosji też istnieje inna droga niż ta, którą dzisiaj podąża. Szef polskiej dyplomacji w swoim exposé wskazywał, że Polska ma antyimperialną tradycję i dąży do demokratyzacji polityki międzynarodowej, a te tradycje łączą narody Europy Środkowej. Jutro obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przesunięte z 10 kwietnia, dlatego że w tym dniu wypadał poniedziałek wielkanocny. Jutrzejsze obchody rozpocznie msza święta w intencji ofiar. Następnie w godzinę katastrofy przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany apel pamięci. Delegacje złożą kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej na placu Józefa Piłsudskiego. Do uczestnictwa w tegorocznych obchodach zachęca wicerzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka. To jest ważne, aby w tym dniu, żebyśmy byli wszyscy razem, byli zjednoczeni, tak jak to było wtedy w roku 2010, bo nie możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło, ale przede wszystkim oddać hołd i cześć najlepszemu prezydentowi, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Wieczorem w intencji ofiar odprawiona zostanie msza w Archikatedrze Warszawskiej. Po niej przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. O zwiększenie pomocy dla Ukrainy apelował w Wiedniu prezydent Andrzej Duda. Inwazja Rosji na Ukrainę była najważniejszym tematem rozmów polskiego prezydenta z władzami Austrii. Kraju, który jest państwem neutralnym, dlatego na Ukrainę wysyła jedynie pomoc humanitarną. Polski prezydent dziękował za dotychczasową pomoc i prosił o jej zwiększenie. Szanujemy oczywiście w tym aspekcie neutralność Austrii. Dziękujemy zarazem władzom austriackim za wysyłanie kamizelek kuloodpornych, hełmów na Ukrainę. Apelujemy o to, żeby w miarę możliwości Austria wysłała tego rodzaju pomocy więcej, bo jest tam na nią ogromne zapotrzebowanie. Kilka dni temu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apelował do Wiednia o pomoc w rozminowywaniu kraju. Prezydent Austrii powiedział, że jest w trakcie rozpatrywania tej prośby. Polska armia otrzymała kolejne Bayraktary. Przeprowadzone w bazie w Mirosławcu testy sprawdzające drony zakończyły się pozytywnie. Jesteśmy teraz właśnie w trakcie dostarczania drugiej partii zestawów i czekamy na kolejne. Cały czas trwa szkolenie naszych operatorów i techników za granicą u producenta. Mówiła major Małgorzata Krywiak z bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu. Pierwszy zestaw Bayraktarów trafił do Polski w październiku ubiegłego roku.

A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do słuchania audycji naszej, która przez dwie godziny, jak co tydzień, zabiera Państwa w podróż przez dwie godziny dookoła świata, żeby go lepiej rozumieć. Dzisiaj w składzie Anna Regulska, Zuzanna Cytrycka i Rafał Tomański przy mikrofonie. Ruszamy nie tracąc ani chwili i na samym początku w związku z przypadającymi jutro obchodami 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, przeniesionymi, tak jak słyszeliśmy w serwisie, ze względu na to, że tydzień temu bezpośrednio w dzień rocznicy 10 kwietnia przypadał poniedziałek wielkanocny, więc jutro, 16 kwietnia, te obchody będą zorganizowane. Połączymy się z profesorem Arturem Wróblewskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Żeby posłuchać i spróbować zrozumieć ewentualne zmiany bądź poszerzenie rozumienia argumentów, o których mówiono w Polsce jako przyczynach tych wypadków z 10 kwietnia 2010 roku. Z perspektywy świata, który teraz patrzy na niezłomność Polski wobec Rosji i cały czas pomagającej Ukrainie. Profesorze, czy przez te 13 lat doszło do zmiany, do transformacji, do przyznania racji tym, którzy mówili, że Rosja stoi za zamachem? Znaczy, że w ogóle to był zamach za tymi wydarzeniami. Sytuacja wojny w Ukrainie, to co się wydarzyło od lutego zeszłego roku, uprawdopodabnia nieczystą grę Rosji i złe intencje Rosji. Niektórzy mówili, że Rosja się zmieniła, prezydent Putin jest takim trochę dżentelmenem, Europejczykiem, cywilizowany już jest, prawda, w porównaniu z wszystkimi tymi Breżniewami, Chruszczowami z czasów ZSRR. Natomiast wiemy, że to jest człowiek wywodzący się z KGB, który zabijał ludzi, czy zlecał morderstwa. Politkowska, próba otrucia Skripala, Berezowskiego, tajemnicza śmierć w Londynie i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, mamy sytuację, w której ważne osoby, które miały dostęp do informacji wywiadowczych, potwierdziły wersję zamachu czy też złych intencji rosyjskich. I nie mówię tu tylko o prezydencie, byłym prezydencie Gruzji Szakaszwilim, bo to jest jak gdyby trochę może oczywisty. On zawsze uważał, że Rosja popełniła kolejną zbrodnię i znowuż w Katyniu. Teraz popełnia w Buczy, prawda, czy w innych miejscowościach, zabijając też ludzi strzałem w głowę, obwiązując im białą taśmą najpierw oczy. Natomiast prezydent Saakaszwili zawsze tak mówił. Ale jest inna ważna postać, o której zapominamy. Christopher Charles Miller. To jest ostatni szef, pełniący obowiązki szefa sekretarza obrony USA, który był w kwietniu zeszłego roku w Polsce za prezydenta Trumpa, czyli do 20 stycznia 2021 roku. Od listopada to nie jest żaden trumpista, prawda, zwolennik Trumpa, tylko to jest profesjonalista, który wcześniej służył jako podsekretarz czy asystent sekretarza obrony do spraw walki z terroryzmem i z Special Operations, czyli do spraw specjalnych operacji, a wcześniej w ogóle służył jako dyrektor Krajowego Centrum Antyterrorystycznego w USA. I ten człowiek powiedział tu w Warszawie w kwietniu zeszłego roku, potem pojechał samochodem przez granicę do Kijowa i powtórzył to, że Rosjanie zlecili i zorganizowali ten zamach w Smoleńsku. To nie są moje słowa, to są słowa Christophera Millera, byłego człowieka od speca, od głównie na Bliskim Wschodzie przebywał, ale oczywiście miał dostęp do wszystkich wiadomości wywiadowczych i zajmuje się i zajmował się specjalnymi operacjami i sprawami wywiadu. On powiedział o właśnie takiej interpretacji tego, co zdarzyło się w kwietniu 2010 roku. I w tym momencie jeszcze przypomnę jeden ciekawy incydent, który trochę wyciszony jakby był. W 1981 roku Winston Spencer Churchill, czyli wnuk Winstona Churchilla, który wygrał wojnę, premiera Wielkiej Brytanii, zwrócił się z pytaniem do szefa MI6, czy prawdą jest, że doszło do katastrofy w lipcu 1943 roku, w której zginął generał Sikorski, w pewnym sensie na zlecenie rosyjskie i uczestniczyli w tym agenci brytyjscy NKWT, Anthony Blunt i Kim Philby. To jest ta słynna grupa piątka z Cambridge, Cambridge Five. Oni byli zwerbowani z elity brytyjskiej, ale zwerbowani przez ZSRR na mocy pewnych idealistycznych, utopijnych, swoich jakichś takich sympatii do Rosji. I ci ludzie do roku 1963, Kim Philby dopiero uciekł do ZSRR, pracowali w MI6, MI5 and SISS. I Kim Philby był odpowiedzialny za nadzorowanie wywiadu brytyjskiego na Półwyspie Iberyjskim w czasie właśnie też w Gibraltarze, w Lizbonie, w Madrycie, kiedy zdarzyła się ta katastrofa w 1943 roku. Ja przypominam postać Winstona Spencera Churchilla, który utrzymywał z polskimi weteranami kontakt po II wojnie światowej, ponieważ ten człowiek należący do pewnej tejż elity, prawda, brytyjskiej, wprost sformułował tego typu podejrzenia rosyjskie. Mówię o tym, ponieważ mamy pewnego rodzaju ciąg zdarzeń i poważnych ludzi, którzy zadawali sobie takie pytania. Natomiast oczywiście inną też kwestią jest, że my również jako strona polska, ówczesny rząd w 2010 roku popełniliśmy karygodne zaniedbania, czy jakąś, nie wiem, obstrukcję celową w związku z tym, że zgodziliśmy się oddać Rosji, czyli Putinowi, całkowicie decyzyjność i kontrolę nad postępowaniem śledztwem. I 13 kwietnia 2010 Putin podpisał ten słynny dekret, gdzie też ustanowił konwencję szikagowską, a właściwie nie konwencję szikagowską, tylko załącznik 13 do tej konwencji jako bazę prawa międzynarodowego dla tego śledztwa, a każdy wie, że konwencja szikagowska z Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego tyczy się tylko i wyłącznie lotnictwa cywilnego, a nie państwowych samolotów, takim jakim był Tu-154M, czyli Air Force One of Poland, czyli samolot prezydencki. I wiadomo było w takim razie, że jeśli takie będzie prawo, pod którym śledztwo się toczy, to Polska traci możliwość korzystania z procedur odwoławczych po raporcie MAK, czyli tej rosyjskiej słynnej komisji pani Tatiany Anodiny, która obciążyła za katastrofę w sposób śmieszny, ale też tragiczny przede wszystkim stronę polską. To, co pan przed chwilą nam opisał, to jest zdecydowanie kolejny przykład wątku, który pojawia się wielokrotnie w naszych audycjach, tak zwanego lawfare, czyli wykorzystywania prawa jako narzędzia równoznacznego z karabinami bądź z jakąkolwiek inną bronią w skali międzynarodowej przez Rosję, czyli takie czy kruczki prawne, można to trochę tak deprecjonując i umniejszając, czy po prostu różnego rodzaju gwiazdki w aktach prawnych międzynarodowych, żeby na swoją korzyść to wszystko przekazać. Dokładnie. Tylko że, panie redaktorze, gdyby rząd w 2010 roku nie zgodził się, nie dał przyzwolenia w imię resetu z Rosją, ocieplania relacji z Rosją gospodarczych, bo wtedy, pamiętajmy, taka decyzja była z Unii Europejskiej, z Berlina, Paryża, ale również Barack Obama się w to wpisywał, wycofał się przecież z planu tarczy antyrakietowej 17 września 2009, która miała powstać w Polsce, już wtedy byśmy byli bezpieczni i nie musielibyśmy dzisiaj na gwałt odkupować tyle Abramsów i F-35 z dnia na dzień, prawda? Gdyby nie było tego prikazu, a wtedy pod katastrofie smoleńskiej my jeszcze ten nieszczęsny kontrakt smoleński podpisaliśmy w październiku chyba 2010 na zasadzie take or pay, czyli niekorzystnej dla Polski, i wiązaliśmy się do zeszłego roku obowiązkiem kupowania tego rosyjskiego gazu, najdroższego dla nas w Europie, a w ogóle on miał być do lat 30. obowiązywać, tylko interwencja wtedy zapobiegła prezydenta tam Kaczyńskiego wcześniej w tych negocjacjach. Natomiast wtedy podpisano te wszystkie niekorzystne też umowy i w imię dobrych chyba kontaktów z Rosją zgodziliśmy się w ogóle oddać tę sprawę Rosjanom. Natomiast pamiętamy zdjęcia, no w ogóle kuriozalne, pani minister wtedy zdrowia Kopacz, która się fotografowała, jakieś sweet focie robiła sobie w prosektorium z dwoma mężczyznami z tatuażami, którzy nie wyglądali na lekarzy medycyny sądowej, ale bardziej na rzeczników, która chyba piła cappuccino czy espresso w ręku miała i sobie robiła zdjęcie na tle worków ze szczątkami zwłok ofiar katastrofy lotniczej. No to jest nie tylko brak wyczucia, ale to w ogóle wygląda na kuriozalne zachowanie przedstawicieli polskiej władzy, która wtedy się skompromitowała, bo przecież oddaliśmy śledztwo i do dzisiaj nie mamy wraku. A Rosjanie grali tym wrakiem, żeby polaryzować i skłócać polskie społeczeństwo. Także to jest jakaś taka karta w historii Polski i relacji polsko-rosyjskich, która jest również tragiczna. Katyń w ogóle jest tragicznym miejscem. Natomiast pamiętajmy, że byli wtedy ludzie, tacy jak właśnie prezydent Saakaszwili, który wtedy był w Waszyngtonie i mimo tej fali radioaktywnej wulkanicznego, która wtedy zastopowała, zamroziła wszystkie lotniska, przebił się z Waszyngtonu, nikt nie wie do dzisiaj jak, do Rzymu i potem z Rzymu wyleciał i 4 godziny prawie leciał przez Turcję i Ukrainę. Zresztą tam chyba nie było pozwolenia w ogóle Ukraińców na przelot do Krakowa i dostał się już nie do Bazyliki Mariackiej na pogrzeb czy na mszę, ale zdążył dostać się na Wawel i uczestniczyć w pożegnaniu pary prezydenckiej. To był wtedy Saakaszwili. To można podziwiać i chyba to powinniśmy tego typu wypadki wspominać. Również dobrze się zachował bardzo przyzwoicie prezydent Łukaszenka. Wtedy były inne jak gdyby sytuacje. On też wtedy inną miał pozycję trochę i w stosunku do Rosji, bo poszedł nawet na mszę. Uczestniczył chyba ze swoimi dziećmi w intencji, w dzień, prawda, ty pogrzebu w intencji, w Mińsku w intencji tutaj osób, które zginęły w tej katastrofie i pozwolił na mszę uroczystości w Grodnie, w Kuropatach, czy też w Lidzie, gdzie nawet Towarzystwo Polsko-Lidzkie ufundowało taki duży 6-metrowy krzyż i kamień, który niestety później został usunięty przez stronę białoruską, ale jak gdyby mogliśmy jako Polacy, prawda, na Białorusi godnie tutaj jak gdyby uczestniczyć w takich uroczystościach żegnających no, ofiary katastrofy, które były no, najważniejszymi wtedy ludźmi w państwie i to powinno łączyć ponad podziałami wszystkich Polaków, bo chodzi, prawda, o reprezentantów naszego państwa polskiego, symboli naszej państwowości. Bardzo dziękuję za te wspomnienia i szczegóły. Profesor Artur Wróblewski, ekspert do spraw międzynarodowych Uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Bonjour. A teraz, jak przystało na audycję o świecie, ocenimy sobie cały świat bez żadnych ograniczeń, komentując exposé szefa polskiej dyplomacji, ministra Zbigniewa Rau, który ostatnio wygłosił właśnie w Sejmie to swoje wystąpienie. Powiedział m.in., że bezpieczna Ukraina to nasza polska racja stanu. I w exposé przedstawił minister Rau zadania na ten rok. Wysłuchał go prezydent Andrzej Duda, posłowie, ambasadorowie z krajów, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. O szczegółach opowie nam Karol Surówka. Zbigniew Rau powiedział, że najważniejszym zadaniem dla polskiej dyplomacji jest zapewnienie, że Polska będzie trwała w wolności i pokoju. W takich warunkach, jak dodał minister, Polska z biednego kraju postkomunistycznego była w stanie zmienić się w dynamiczną gospodarkę. Równocześnie nasz kraj doskonale pamięta, że inwazja agresora niesie ze sobą zniszczenia, których odbudowanie trwa później dekady. Minister spraw zagranicznych dodał, że inne państwa, w szczególności Ukraina, również powinny mieć prawo do decydowania o swojej przyszłości. Polska nadal będzie dokładała wszelkich starań, by Ukraina odniosła całkowite zwycięstwo nad Rosją i odzyskała niepodległość na całym swoim terytorium, również na Krymie. Naszemu krajowi zależy też na budowaniu szczególnych relacji z Ukrainą na przyszłość. W opinii Zbigniewa Raua Ukraina powinna być czymś więcej niż przyjaznym sąsiadem. Polacy i Ukraińcy nie tylko u siebie w ojczyźnie, ale i w drugim kraju powinni czuć się jak u siebie w domu. Zbigniew Rau mówił też o roli NATO. Podziękował prezydentowi Joe Bidenowi i całym Stanom Zjednoczonym za ich wkład w bezpieczeństwo Polski i Europy. Według szefa polskiej dyplomacji NATO powinno zmienić swoją strategię obrony, by móc stawiać opór rosyjskiej agresji od pierwszego dnia inwazji. Od strategii kontrataku, jak mówił Zbigniew Rau, powinniśmy odejść po tym, co zobaczyliśmy na wschodzie Ukrainy w czasie rosyjskiej okupacji. NATO powinno też wypowiedzieć umowę zawartą z Rosją w 1997 roku, która zakładała m.in., że nie jest możliwe rozmieszczanie broni jądrowej na terytorium nowych członków sojuszu. Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że Rosja złamała niemalże wszystkie inne elementy tego porozumienia, na przykład zobowiązanie do zapobiegania konfliktom. Jeśli Rosja powróci do przestrzegania prawa międzynarodowego, będziemy i tak potrzebowali nowego porozumienia. Zbigniew Rau mówił też o znaczeniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślił jednak, że powinna być to wspólnota suwerennych państw. Europa w większości składa się z państw małych i średnich, których cele są tak samo ważne jak tych o największym potencjale demograficznym, ekonomicznym i politycznym. Dużą część wystąpienia Zbigniew Rau poświęcił też na relacje polsko-niemieckie. Relacje, jak mówił, szczególnie ważne dla bezpieczeństwa Europy. Polska będzie nadal starała się budować możliwie dobre stosunki ze swoim największym partnerem handlowym. W ocenie szefa MSZ-u konieczna jest jednak dyskusja na te tematy, które na te relacje rzucają cień. To dotychczasowe kontakty Niemiec z Rosją, niemieckie aspiracje do odgrywania głównej roli w Unii Europejskiej oraz nieuregulowanie kwestii zadośćuczynienia za II wojnę światową. Niemcy mają wobec Polski i Polaków, czy na przykład wobec Ukraińców, nie mniejszy dług niż wobec Rosjan. Ten dług Niemiec wobec Polski wciąż jest niestety nieuregulowany. Wystąpienia ministra spraw zagranicznych w Sejmie słuchał prezydent Andrzej Duda. Prezydent mówił, że dla naszego bezpieczeństwa najważniejsze są dziś relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. To rzeczywiście jest to mocarstwo, które posiada dzisiaj największą armię na świecie i największy potencjał militarny. Zwyczajowo szef polskiej dyplomacji w pierwszych miesiącach każdego roku przedstawia strategię na najbliższy czas. Nieformalnie to wystąpienie nazywane jest exposé ministra spraw zagranicznych. Ze względu na pandemię w ostatnich latach zrezygnowano z tego zwyczaju. Ostatnie exposé w Sejmie wygłosił w 2019 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. A teraz czas na połączenie się z naszym kolejnym gościem. Będzie nim profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Co pana zdaniem było najważniejszym elementem tego exposé? Och, bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim fakt, że wreszcie zostało wygłoszone. Bardzo ważne jest, że po roku wojny, ciekawe byłoby, gdyby rzeczywiście doszło do exposé rok temu, w chwili wojny, dlatego że moglibyśmy też prześledzić kierunki i cele naszej polityki. Tutaj pod tym względem mamy nakreślone jasne wektory. Widać wyraźnie, że Polska jest przyjacielem. Polska jest państwem, które będzie działać na kierunku ukraińskim bardzo silnie. Powiązanie tego bardzo mocno z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Uwzględnienie tu w zasadach mocno roli Wielkiej Brytanii. To też jest bardzo istotne. kwestie tego, jak widzimy Rosję, w tym to Rosji, prawda, do grona państw, z którymi się współpracuje. Bardzo ważna była też kwestia tego, że oczekujemy nadal na zmiany na Białorusi, że Białoruś jest naszym partnerem, natomiast no, aktualnie nie możemy za wiele uczynić ze względu na politykę Łukaszenki. Pewnym nowum były tutaj te kierunki może dla nas egzotyczne, czyli zwrócenie wyraźnie oczu państwa i celów państwa na Australię, Japonię, Koreę, co też wynika z interesów amerykańskich, ale też wynika z naszych interesów, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Można by tak wymieniać i wymieniać wiele głównych aspektów. No, kwestia Trójkąta Wyszehradzkiego, który jest taki, jaki jest, czy też zwrócenie uwagi tutaj na sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym kwestię palestyńską, co było pewnym takim dla niektórych zaskoczeniem. Kwestia chińska, choć ona nie była aż tak mocno argumentowana, ale podkreślenie tej roli Chin, jaką chcą odgrywać i obowiązków wynikających z tej roli mocarstwa. Oczywiście ten kierunek niemiecki, kierunek europejski, podkreślanie tych równych państw wśród równych i ten transatlantycki z wyraźnym takim ukierunkowaniem, że Polska jest tutaj i stara się być tym głównym graczem interesów amerykańskich i że te nasze powiązania ze Stanami Zjednoczonymi muszą być coraz głębsze, nie tylko w obszarze właśnie współpracy militarnej, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale też wynikających z tego różnych elementów gospodarczych, czyli tych wizyt, gdzie nie tylko jeździmy za kupować broń, ale też interesuje nas między innymi kwestia energetyki nuklearnej, technologii, transferu technologii i innych tego typu rzeczy. Profesorze, minister Rau powiedział między innymi, że Polacy znają wartość pokoju, ale i koszty, jakie niesie ze sobą wojna. I tutaj dokładny cytat. Dlatego musimy aktywnie kształtować taki system bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym napaść zbrojna będzie coraz mniej prawdopodobna. Jak w kontekście tych słów można rozumieć ewentualne poparcie dla naszego stanowiska, żeby wypowiedzieć tę deklarację Rosja-NATO z 1997 roku? Znaczy, ta deklaracja, ta umowa jest martwa, to fakt. Wszyscy mówią o tym. Ale czym innym jest stwierdzenie, iż jest właściwie tylko i wyłącznie już świskiem papieru, a czym innym jest jasne wskazanie przez NATO, że nawet tego już nie ma. Wypowiedzenie byłoby symbolicznym zamknięciem procesu zmiany w ogóle paradygmatu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o NATO. I tutaj bez wątpienia kluczem jest to, co podkreślano, że my musimy w ogóle zmienić rozumienie bezpieczeństwa państw europejskich, które graniczą z Federacją Rosyjską, że my po prostu musimy przy użyciu czy przy wykorzystaniu możliwości sojuszu stworzyć sytuację, w której będziemy nie tyle już nawet odstraszali, co będziemy gwarantowali, iż jakiekolwiek naruszenie najdrobniejsze granic państw Unii Europejskiej i NATO będzie i spotka się z odpowiedzią sojuszu na samej granicy. To jest klucz do dzisiejszych działań, do dzisiejszego takiego procesu realnego odstraszania Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza, że należy zakładać, iż Federacja Rosyjska aktualnie skupiona przede wszystkim na Ukrainie, w pewnym momencie, kiedy ta sytuacja na Ukrainie albo zawiśnie w próżni, albo też zostanie w jakiś sposób unormowana, to Federacja Rosyjska z powrotem zwróci swoje oczy na tą naszą wschodnią flankę, starając się w ten czy w inny sposób destabilizować sytuację, teraz już na znacznie dłuższej granicy od Finlandii aż po Grecję. To jeszcze ostatnia sprawa. W takim razie to też padło ze strony ministra Raua. Ze sceptycyzmem podchodzimy do francuskich inicjatyw doprowadzenia do jakiejś formy rozmów między Rosją i Ukrainą. Tak powiedział minister. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Czego w ogóle można się spodziewać? Czy sprawa jest oczywista, że próba grania ponad Ukrainą, a de facto także ponad Polską, ponad interesami tutaj krajów Europy Wschodniej, jakakolwiek, ona jest kontrproduktywna. A więc wizja, w której wielkie mocarstwa, do których chciałaby się zaliczać Francja, w jakiś sposób unormują tą sytuację, jest na rękę Chinom, nie jest na rękę Stanom Zjednoczonym, nie jest na rękę Europie Wschodniej, dlatego że bez uwzględnienia naszych racji i interesów, naszego punktu widzenia, znowu znajdziemy się w takim zaklętym kręgu, w którym nie będzie można ustalić, co tak naprawdę oznacza to bezpieczeństwo. My tutaj po prostu walczymy o trwanie Rzeczypospolitej w jak najlepszych warunkach, mając sąsiadów, którzy są stabilni i przewidywalni. Dotyczy to zarówno dalszych losów Białorusi, jak i dalszych losów Ukrainy. I oczywiście, że te koncepcje francuskie, te hasła francuskie, że oni reprezentują Europę i że mogą, powiedzmy, realizować pewne koncepcje na kierunku chińskim i umawiać to, to wszystko jest nie do zaakceptowania. Właśnie ze względu na to, co myślę, że tutaj minister podkreślał, iż Unia Europejska to także bardzo wiele drobnych państw. Czy Polska rzeczywiście chciałaby, jakby wynikało z expose, być takim przedstawicielem wielu z tych państw? To już jest inna sprawa. Czy te państwa w ten sposób chciałyby, żeby tak było też? Natomiast koncepcja włączania z czasem Ukrainy w różne projekty tutaj europejskie, które między innymi buduje Polska, jest bardzo dobrym pomysłem, bo rzeczywiście wtedy te projekty, to znaczenie tych projektów będzie dużo większe, no i będzie miało znacznie większą siłę. Być może to jest jedyny sposób na stabilizowanie tego obszaru, zwłaszcza, że nie mamy pewności, czy ta wojna zakończy się rozejmem, zakończy się zawieszeniem broni, zakończy się kolejnymi porozumieniami, a jeśli tak, to czy Rosja w jakikolwiek sposób będzie chciała, jeżeli tylko choć trochę odsapnie, jakichkolwiek porozumień przestrzegać, a więc na ile to bezpieczeństwo będzie długofalowe, a na ile będzie dotyczyło najbliższego roku, dwóch, trzech, trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet Białymstoku, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Na kolejny kierunek w naszej audycji, ale trochę tak, jakbyśmy pozostawali cały czas w jednej osi, bowiem w tym tygodniu po raz kolejny w Moskwie gościł szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó. Po raz kolejny, bo reprezentuje kraj, który jako jedyny ze świata zachodniego odwiedza przywódców okupanta Ukrainy. Dzień później w Budapeszcie gościł minister spraw zagranicznych Białorusi. O moskiewskich wojażach i spotkaniach z białoruskimi partnerami ministra spraw zagranicznych Węgier, a także o reakcjach na nie opowie teraz Państwu korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie Piotr Piętka. Kilka ostatnich dni jest dla ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjártó niezwykle aktywnych. Przyjmował delegacje z Nikaragui, Liberii i Sierra Leone, poleciał do Brukseli i Gruzji. Jednak to nie ta jego aktywność wzbudziła kontrowersje na całym świecie. 4 dni temu, o 5 rano, prosto z lotniska w Budapeszcie, poleciał on bowiem do Moskwy. Dzień później przyjął w stolicy Węgier białoruskiego ministra spraw zagranicznych. Od początku agresji rosyjskiej na Ukrainie do stolicy Rosji nie lata żaden polityk tak zwanego zachodniego świata. Żaden poza politykami z Węgier. Sam Viktor Orban był tam raz na pogrzebie Michaiła Gorbaczowa, ale nikt nie wierzy, że nie spotkał się tam z nikim ważnym. Szef węgierskiej dyplomacji od lutego 2022 roku był w Moskwie już kilka razy. Zawsze podaje ku temu ważny powód. Sytuacja jest taka, że dopóki zaopatrzenie w energię to kwestia fizyki, a nie polityki czy ideologii, to czy nam się to podoba, czy nie, Rosja i współpraca z Rosjanami pozostaną decydujące dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Węgier. To właśnie sprawy ciągłości dostaw paliw energetycznych miały być powodem wizyty w Moskwie. W zeszłym roku ponad 80% gazu ziemnego i ropy naftowej na Węgrzech pochodziła bezpośrednio z Rosji. Szef węgierskiej dyplomacji odbył w Moskwie 2 spotkania. Pierwsze z wicepremierem Rosji do spraw energii Aleksandrem Nowakiem, a drugie z szefem państwowego koncernu Rosatom Aleksiejem Lichaczowem. To właśnie ta firma dostarcza paliwo jądrowe jedynej węgierskiej elektrowni atomowej i jest wykonawcą jej rozbudowy. Jeszcze z Moskwy minister Szijjártó poinformował, że uzgodnił z Rosjanami treść 3 umów. Pierwsza gwarantuje Węgrom ciągłość dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i paliwa jądrowego. Druga reguluje sposób płatności za te właśnie paliwa. Trzecia dotyczy finansowania rozbudowy elektrowni jądrowej w Pokrz. Co ciekawe, dzień później, zaraz po powrocie z Rosji, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Siergiejem Alejnikiem, który bez rozgłosu przyjechał na Węgry. Ostatnie ich spotkanie w lutym w Mińsku zakończyło się rezolucją Parlamentu Europejskiego potępiającą postępowanie węgierskiego rządu. Tego typu spotkania nazwano sprzecznymi z polityką prowadzoną przez całą wspólnotę europejską. Węgierski rząd wszedł na teren przyjazny Rosjanom, a wrogi Ukrainie. I to nie jest kierunek, który wybrali Węgrzy w referendach akcesyjnych do NATO czy Unii Europejskiej. Powiedział węgierskiej telewizji OTV Márton Tompos, rzecznik drugiej największej partii opozycyjnej Momentum. Szef węgierskiej dyplomacji zdaje się nie przejmować krytyką swoich wojaży i rozmowami z politykami z krajów, które napadły rok temu na Ukrainę. Dokładnie wiem, jakie reakcje wywoła ta wizyta w międzynarodowych, liberalnych środowiskach, zarówno w świecie politycznym, jak i medialnym, również w węgierskich kręgach opozycyjnych, powiedział minister Szijjártó. Polityka zagraniczna Budapesztu wywołuje coraz większe poirytowanie w świecie zachodnim. Nikt nie ukrywa, już nawet w Polsce, że stosunki polityczne z Węgrami po prostu się popsuły. W lipcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki powiedział w wywiadzie, że drogi Polski i Węgier się rozeszły, a kilka dni temu powiedział, że sojusz z Węgrami został zastąpiony przez sojusz z innymi krajami szeroko pojętych Bałkanów, co było szeroko cytowane i komentowane w mediach tych krajów. O ostatnich ruchach Budapesztu mówił też zgodnie ze swoją rolą ambasador Rzeczpospolitej w Budapeszcie, Sebastian Kęciek. To nie jest, myślę, dla ani ani nikogo w Polsce, ani także na Węgrzech łatwe, kiedy mają miejsce takie aktywności, jak chociażby te z ostatnich dni, teraz spraw zagranicznych w Moskwie, czy wcześniej w Mińsku. Wiem, że to też było trudną informacją dla kolegów ambasadorów z innych krajów. I to są takie momenty, które pewną refleksję też przynoszą w Warszawie politykom, decydentom politycznym, którzy podejmują te decyzje. Powiedział Sebastian Kęciek w czasie spotkania w budapeszteńskiej Fundacji Wacława Felczaka. Te refleksje nie są bynajmniej odosobnione. Od wybuchu wojny na Ukrainie, choć kalendarz wizyt delegacji w Budapeszcie jest pełny, nie gościł tu żaden poważny polityk z Unii Europejskiej czy szeroko pojętego świata zachodniego. Owszem, sporadycznie przylatują na przykład aspirujący do tego grona politycy z Bałkanów. Praktycznie rzecz biorąc, stolicę Węgier odwiedził tylko jeden unijny minister spraw zagranicznych. Był to Rumun Bogdan Aurescu. Przyleciał na Węgry, by uczcić 30-lecie podpisania umowy o dobrosąsiedzkich stosunkach między oboma krajami. Dzień później premier Viktor Orban w czasie meczu piłkarskiego założył szalik z mapą tzw. Wielkich Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Teraz czas na kolejną wizytę. Pozostajemy w Unii Europejskiej. Prezydent Francji przybył do Holandii kilka dni temu. Ta wizyta odbyła się niedługo po tym, jak Emmanuel Macron odwiedził Chiny. O tym będziemy mówić później, ale teraz o tym wątku francusko-holenderskim opowie nam Oskar Stefański, Forum Młodych Dyplomatów, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziękuję za głos. Ta wizyta, my dziękujemy, że jest pan z nami, ta wizyta była już od początku naznaczona kontrowersją. Co tam się wydarzyło? Od razu w pierwsze kilka godzin po tym, jak Macron pojawił się na holenderskiej ziemi. Jest w ogóle zaskakujące, bo jest to zresztą, co trzeba powiedzieć, pierwsza wizyta francuskiego prezydenta w Niderlandach od 23 lat. Zatem w tym wieku można powiedzieć, że jest to pierwszy raz, kiedy prezydent Francji przyjeżdża do Królestwa Niderlandów. Zarazem także trzeba zwrócić uwagę na to, że chyba czegoś takiego się nie spodziewaliśmy, że prezydent Francji zostanie zaatakowany przez ludzi, że ludzie będą przerywać jego przemówienie w trakcie wtorkowej wizyty, a w trakcie środowej było wręcz blisko do rękoczynów ze strony demonstrantów w przypadku ataku na prezydenta Francji. Tych dwóch demonstrantów ze środowej właśnie demonstracji zostało spacyfikowanych przez holenderskie służby. Był Macron, prezydent Francji Emmanuel Macron, był wówczas na spacerze razem z królem. Takie sytuacje można powiedzieć, że są niewyobrażalne we współczesnym świecie. To prawda, żeby wejdę w słowo, jeżeli mogę. Czy to byli Holendrzy, czy Francuzi w takim razie? W przypadku demonstracji z wtorku byli to Holendrzy. W przypadku demonstracji ze środy byli to Francuzi. Zresztą nawet w trakcie wtorkowej Holendrzy nazwali prezydenta Francji, zacytuję, prezydentem przemocy i hipokryzji. Mieli, posiadali właśnie taki transparent w teatrze w Hadze. Z kolei w środę wykrzykiwano względem prezydenta Francji hasła żółtych kamizelek związane z protestami, które są przeciwko władzy prezydenta Emmanuela Macrona. A te hasła mówiące o hipokryzji Macrona wynikały podczas tej pierwszej części wizyty przez Holendrów na transparencie, wynikały też ze sprzeciwu wobec reformy wieku emerytalnego we Francji? Między innymi tak, i także przez zbyt słabe dążenia do neutralności klimatycznej. Ze względu na to, że w Holandii mamy taki bardzo duży rozłam społeczny, jeśli chodzi o zwolenników dalszych reform klimatycznych i przeciwników reform klimatycznych, mówiących o tym, że one są aż tak niepotrzebne w aktualnym stadium. W tym przypadku, z racji, że Haga to wielkie miasto, to jest jednak, można powiedzieć, że jedna z dwóch stolic holenderskich, to w tym przypadku ci ludzie byli raczej powiązani z tym pierwszym obozem, przez co nie chcieli do końca, żeby Macron osiągnął to, co chciał, czyli dokładnie mówiąc o rozwinięcie przemysłu związanego z energetyką atomową w Holandii. A jaka jest sytuacja ekonomiczna obecnie Niderlandów? Ekonomiczna jest dosyć stabilna, chociaż trzeba powiedzieć tutaj zdecydowanie o tym, że w trakcie szczególnie ostatnich rządów, jak i aktualnych premiera Marka Rutte, jest bardzo dużo różnych afer związanych z jego szefostwem w trakcie rządu. Czy to afera mieszkaniowa, przez którą było blisko do rozpadu rządu, czy to afera związana aktualnie z reformami związanymi z rynkiem rolniczym, która doprowadziła do masowych protestów w państwie. Zresztą te protesty doprowadziły do protestów opozycyjnych względem tego, czyli do protestów klimatycznych. Zatem jeśli chodzi o problematykę społeczną, tutaj jest ona bardzo mocno rozwarstwiona. To poprosimy o jeszcze więcej wyjaśnień. W takim razie ci rolnicy, widzieliśmy materiały, traktory zbierające się razem, blokowanie dróg. Jaki jest powód tych demonstracji w Holandii? Chodzi o politykę zmniejszenia emisji azotu do atmosfery. Polega ona na tym, że w najbliższych latach Holandia ma osiągnąć praktycznie zeroemisyjność, jeśli chodzi o azot. Azot jest produkowany w Holandii głównie poprzez rolnictwo. Zatem jest to spowodowane tym, że po prostu rolnicy będą mieli nałożone konkretne ograniczenia, przy czym ograniczenia związane z rolnictwem ekologicznym w Holandii są, jeśli się nie mylę, największe w całej Unii Europejskiej, przez co byłyby jeszcze większe i byłoby trudniej, jeśli chodzi właśnie o emisję azotu i ogólnie całą gałąź rolnictwa w gospodarce. A czy rząd wydaje się słuchać tych skarg ze strony rolników? Wydaje się, że nie, chociaż trzeba powiedzieć o tym, że jedna strona rządowa, czyli Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny, trzecia największa partia w czteropartyjnym gabinecie premiera Marka Rutte, akurat chce zmienić umowę koalicyjną między czteroma głównymi partiami w rządzie właśnie w ten sposób, aby bardziej udogodzić rolnikom. Temu sprzeciwia się drugi największy partner koalicyjny, czyli demokraci, taka partia bardziej socjaliberalna w tym przypadku, którzy zarazem mówią o tym, że trzeba jeszcze zwiększyć dążenia do neutralności klimatycznej poprzez jeszcze większe zmniejszanie emisyjności azotu. Zatem mamy tutaj totalny konflikt interesów wewnątrzrządowy. Trudno spodziewać się, żeby prezydent Francji, udając się z wizytą do innego kraju, nawet jeżeli właśnie tak tam dawno nie był, znaczy, tym bardziej jak tam dawno nie był, to coś musiał chcieć albo przywieźć, albo zabrać jako podsumowanie konsekwencji tej wizyty. Co chciał osiągnąć Macron? Bo na pewno nie to, żeby zostać prawie napadniętym dwukrotnie. Mówi się o takich dwóch rzeczach. Głównie chodzi o to, że Macron i Mark Rutte mają ze sobą powiązania takie polityczne, związane z tym, że są po prostu obaj liberalnymi przywódcami swoich państw, jeśli chodzi o Unię Europejską, przez co ich polityka jest zazwyczaj bardzo zbieżna i mają bardzo podobną wizję Europy, jeśli chodzi o Europę Zjednoczoną w tym przypadku, przez co właśnie dążą do tego. Z drugiej strony zauważa się w tym przypadku taką stronę energetyczną, związaną właśnie z energetyką, że Francja jest jednak tym największym potentatem, jeśli chodzi o energetykę atomową w całej Unii Europejskiej, a aktualny rząd Marka Rutte w ramach porozumienia między partiami zadecydował się na rozbudowanie energetyki atomowej w Holandii, przez to, że doszło do dosyć poważnych takich incydentów związanych z ekologią we Fryzji, tam gdzie jest miasto Groningen. Czyli teoretycznie Francuzi mogliby wejść z inwestycjami atomowymi do Holandii, tak? Tak to można rozumieć? Jest to bardzo możliwe ze względu na to, że jeśli się nie mylę, Koreańczycy według Holendrów przedstawili zdecydowanie mniej atrakcyjną ofertę niż lobbyści związani z rządem francuskim. Mhm. Czyli to można czytać między wierszami, jeżeli do kogoś się nie chodzi przez 23 lata, nawet mając blisko jak Francja do Holandii, no to mimo wszystko musi być jakiś ważny powód. W takim razie, skoro Rutte jako premier Holandii jest na stanowisku już od 13 lat, Macron trochę krócej oczywiście, od 17 roku, druga kadencja teraz niedawno od roku, ci panowie dobrze się dogadują z tego, co pan stwierdził. Dlaczego mimo wszystko Francuz nie pojawiał się u Holendra? Ze względu na, można powiedzieć tutaj, niechęć względem jeszcze poprzednich prezydentów. Trzeba zobaczyć na to, że zarówno czy to prezydent Francji Sarkozy, czy to prezydent Holland niezbyt dobrze dogadywali się z premierem Markiem Rutte, a jednak rządzili w tych samych momentach w swoich państwach. Mark Rutte ma według takich informacji czysto medialnych dosyć trudny charakter i jest takim zdecydowanym pragmatykiem, przez co prezydenci Francji niezbyt dobrze się z nim dogadywali w tej kwestii i także w kwestii energetycznej, bo jednak Holandia wcześniej stawiała bardzo mocno na gaz,